Koroduje moje serce, rdza zabiera coraz więcej. Zardzewiały moje myśli, zardzewiały sen się przyśni. Z pleców można se skrobywać rdzawą warstwę, co pokrywa mnie całego bez wyjątku. Zaraz zacznę od początku. A ty przychodzisz, patrzysz na mnie, mówisz: ten sok z marchwi ci chyba nie służy. Rdza zabiera coraz więcej. Zardzewiało już pół twarzy, zardzewiały gest się zdarzy. Z pleców można się skrobywać rdzawą warstwę, co pokrywa mnie całego, wszystkie członki, ale dość tej rdzawej mrzonki.